मुझे उठे जलने लगे गली गली में ध्यान के दिए जिस ओर देखो साजे मोहब्बत बज उठे दिल के नगर को खूब सजाया को वजूद अपना।